หน้า36มหาปุริสลักขณะต่อนะลักษณะมหาบุรุษ32ประการและพระเจ้าจะตรัสในเรื่องของกรรมที่ท่านทำแล้วทำให้พระองค์เนี่ยได้ลักษณะมหาบุรุษนี้มา ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นแม้ชนเป็นอันมากว่ากล่าวเอาก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทไม่คุ้มแค้นไม่แสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏทั้งเป็นผู้ให้ทานผ้าเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและนุ่งห่มอันมีเนื้อละเอียดอ่อนเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีกายดุจทองมีผิวดุจทองย่อมเป็นผู้ได้ผ้าเปลือกไม้ผ้าได้ผ้าไหมผ้าขนสัตว์สำหรับลาดและห่มมีเนื้อละเอียดอ่อน อันนี้ด้วยการทำกรรมที่พระองค์ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความแค้นแม้ใครว่ากล่าวเอาเป็นอันมากนะก็ไม่เอาใจใส่ไม่โกรธไม่พยาบาทนะไม่พยายามแสดงความโกรธความร้ายกาจความเสียใจให้ปรากฏนะและยังเป็นผู้ที่ให้ทานด้วยผ้าทั้งหลายนะอันมีเนื้อละเอียดอ่อนนะก็เลยได้ลักษณะมหาบุรุษคือมีกายดุจทองมีผิวดุจทองภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้สมานญาติมิตรสหายชาวเกลอผู้เหินห่างแยกกันไปนานได้สมานไมตรีมารดากับบุตรบุตรกับมารดาบิดากับบุตรบุตรกับบิดาพี่น้องชายกับพี่น้องหญิงพี่น้องหญิงกับพี่น้องชายครั้นทำความสามัคคีแล้วพลอยชื่นชมยินดีด้วยเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีคุยหฐานซ่อนอยู่ในฝักย่อมเป็นผู้มีบุตรมากมีบุตรกล้าหาญมีแววแห่งคนกล้าอันเสนาแห่งบุคคลอื่นจะย่ำยีมิได้หลายพัน ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้สังเกตชั้นเชิงของมหาชนรู้ได้สม่ำเสมอรู้ได้เองรู้จักบุรุษธรรมดาและบุรุษพิเศษว่าผู้นี้ควรแก่สิ่งนี้ได้เป็นผู้ทำประโยชน์อย่างวิเศษในชนชั้นนั้นๆเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีส่วนทรงดุจต้นไทรยืนตรงไม่ย่อกายลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสองย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากทรัพย์ของตถาคตเหล่านี้คือทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือหิริทรัพย์คือโอตตัปปะทรัพย์คือการรักคือการศึกษาทรัพย์คือจาคะทรัพย์คือปัญญาอันนี้คือทรัพย์ของตถาคต แล้วก็ได้ทรัพย์แบบของคฤหัสถ์ด้วยย่อมมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากนะสวดทรงดุจต้นไทรนะยืนตรงไม่ย่อกายมือลูบถึงเข่าได้ด้วยมือทั้งสองพวกเราไม่ถึงกันมั้งนะ ภิกษุทั้งหลาย เมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ใคร่ต่อประโยชน์ใคร่ต่อความเกื้อกูลใคร่ต่อความผาสุกใคร่ต่อความเกษมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากว่าฉะไหนชนเหล่านี้พึงเป็นผู้เจริญด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการศึกษาด้วยความรู้ด้วยการเผื่อแผ่ด้วยธรรมด้วยปัญญาด้วยทรัพย์และข้าวเปลือกด้วยนาและสวนด้วยสัตว์สองเท้าสี่เท้าด้วยบุตรภรรยาด้วยทาสกรรมกรและบุรุษด้วยญาติมิตรและพวกพ้องเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสสารขณะสามข้อนี้คือมีกึ่งกายเบื้องหน้าดุจสีหะมีหลังเต็มมีคอกลมย่อมเป็นผู้ไม่เสื่อมเป็นธรรมดาคือไม่เสื่อมจากศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวง ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือก็ตามก้อนดินก็ตามท่อนไม้ก็ตามสัตตราก็ตามเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสสลักษณะข้อนี้คือมีประสาทรับรสอันเลิศมีปลายขนมีปลายขึ้นเบื้องบนเกิดแล้วที่คอรับรสโดยสม่ำเสมอย่อมเป็นผู้มีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีความร้อนแห่งกายเป็นวิบากอันสม่ำเสมอไม่เย็นเกินร้อนเกินพอควรแก่ความเพียรภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ไม่ถลึงตาไม่ค้อนควักไม่จ้องลับหลังเป็นผู้แช่มชื่นมองดูตรงๆมองดูผู้อื่นด้วยสายตาอันแสดงความรักเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีตาเขียวสนิทมีตาดุจโคย่อมเป็นที่ต้องตาของชนหมู่มากเป็นที่รักใคร่พอใจของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทัน ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นหัวหน้าของชนเป็นอันมากในกุศลธรรมทั้งหลายได้เป็นประธานของชนเป็นอันมากในกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในการจำแนกทานการสมาทานศีลการรักษาอุโบสถการประพฤติเกื้อกูลในมารดาบิดาสมณพราหมณ์การนอบน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลในอธิกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้จึงได้มหาปุริสลักษณะข้อนี้คือมีศีรษะรับกับกรอบหน้าย่อมเป็นผู้ที่มหาชนประพฤติตามคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันประพฤติตาม ภิกษุทั้งหลายเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นจากมุสาวาทพูดคำจริงหลั่งคำสัตย์เที่ยงแท้ซื่อตรงไม่หลอกลวงโลกเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสลักษณะสองข้อนี้คือมีขุมขนละเส้นมีขนขุมละเส้นมีอุณาโลมหว่างคิ้วขาวอ่อนดุจสำลีย่อมเป็นผู้ที่มหาชนเป็นไปใกล้ชิดคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรนาคคนทันใกล้ชิดเมื่อตถาคตเกิดเป็นมนุษย์ในชาติก่อนได้เป็นผู้ละเว้นวาจาส่อเสียดคือไม่ฟังจากข้างนี้แล้วไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายชนพวกนี้ ไม่ฟังจากข้างโน้นแล้วมาบอกข้างนี้เพื่อทำลายชนพวกโน้นเป็นผู้สมานพวกแตกกันแล้วและส่งเสริมพวกที่พร้อมเพรียงกันเป็นผู้ยินดีในการพร้อมเพรียงเพลินในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้เกิดความพร้อมเพรียงเพราะกรรมนั้นๆครั้นมาสู่ความเป็นมนุษย์อย่างนี้แล้วจึงได้มหาปุริสลักษณะสองอย่างนี้คือมีฟันครบ40ซี่มีฟันสนิทไม่ห่างกันย่อมเป็นผู้ที่ย่อมเป็นผู้มีบริษัทไม่กระจัดกระจายคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเทวดามนุษย์อสูรหน้าคนทันเป็นบริษัทไม่กระจัดกระจายวันนี้พอเท่านี้ก่อนเนาะที่หน้า39